To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 marca. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Taka właśnie pralka o poranku. Witamy serdecznie Państwa w nowym dniu. Co prawda słońce za oknem obudzi się już za godzinę z niewielkim okładem, ale już świętujemy to, że w karteczce z kalendarza, no jak nic, przekręciliśmy z wtorku na środę. Środa, 29 marca przed nami, 88 dzień tego roku. Słońce, no już odczuwalnie dzień przesuwa, coraz bardziej po zmianie czasu na letni. Słońce zajdzie po godzinie 19. Zresztą to odczuwalne było także w niedzielę, świeżo po zmianie z zimowego. Dzień potrwa prawie 13 godzin, a dziś imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pan Jacek gdzieś z samego rana zauważył, że tak coś dziś pan budzik ostrzej, jakby ta muzyka taka z pazurem dziś. No, panie Jacku, słuszna uwaga. jeszcze komentarz naszego słuchacza. Czyżby właśnie w ten sposób obchodzony w Trójce był Dzień Metalowca? No, jakby nie było, rzeczywiście dziś taki ów dzień. Wszystkim ludziom branży składamy najlepsze życzenia. Pieśń okolicznościowa. Proszę. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Marczą wiertła, puczą młoty, odwalamy huk roboty. Bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca na nie róż. Każdy w kraju wykonuje swoje plany. Każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani róż. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdym branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie, bez fachowca, metalowca ani róż. Metalowcy, metalowcy, każdy raz idzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy raz idzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy raz idzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy raz idzie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy, każdy pracy i dziedzinie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy pracy i dziedzinie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy pracy i dziedzinie my fachowcy. Metalowcy, metalowcy, każdy pracy i dziedzinie my fachowcy. Metalowy, jak mniemam, Blaszak, garaż i garażowy pan Maciek skłania się nisko, pozdrawia wszystkich i informuje, że garaż już otwarty. Klientowi się spieszyło, kazałem mu przyjechać na 5:30. Przyjedzie? No właśnie, panie garażowy słuchaczu, kliencie, przyjedzie pan, bo pan Maciek już czeka. Metalowiec jeden. 8:30 po godzinie 5:00. Pan synoptyk gotowy? Proszę bardzo. I to jakoś tak wszystko na komendę, tak? Lubię, no, na komendę zgłosił się pan synoptyk i donosi uprzejmie, że dziś pochmurno, deszczowo rano na północy, na północnym wschodzie oraz na wschodzie mglisty ranek. Widzialność może spaść do 400 metrów. No i jak informowaliśmy, w wielu miejscach tak właśnie jest rzeczywiście ranek mglisty. Do tego chmury i deszcz przemieszczające się w ciągu dnia z zachodu na wschód. A nie tylko to, bo pan synoptyk jeszcze przypomniał sobie o burzach. No, taka tutaj widzę układanka jest. No i burze w prognozie pogody w Wielkopolsce, na Kujawach, na ziemi łódzkiej, na Mazowszu, na północy Górnego Śląska, w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Właśnie w tych rejonach w ciągu dnia możliwe burze. Wiatr zachodni, rano jeszcze słaby i umiarkowany, w ciągu dnia dość silny i porywisty, w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie niezdecydowane się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Temperature, no, rozpięta dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 14-16 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura w Małopolsce do stopni plus 19. Z samego rana myślę, że warto przygotować się także i wziąć pod uwagę to, że może przelotnie padać. No to tak uprzejmie podpowiadam, szykując się na przykład do pracy. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak się ma jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. Trzynaście minut po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. Prezydent spotka się w południe z przedstawicielami społeczności ormiańskiej zamieszkującej w naszym kraju. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbędzie się w związku z jubileuszem 650-lecia obecności Ormian w Polsce. We Wrocławiu zostanie dziś otwarte Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego. Będzie to siódmy oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia. Nowa jednostka muzealna przybliży historię wszystkich teatrów działających w stolicy Dolnego Śląska po II wojnie światowej, jednak zasadnicza część muzeum poświęcona jest wrocławskiemu teatrowi pantomimy i samej osobie Henryka Tomaszewskiego, który zresztą kierował tym teatrem przez 45 lat. W Siedlcach rozpocznie się dziś finał 11. Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Świętym Maksymilianie. Na początek swą wiedzą o świętym wykażą się uczniowie gimnazjów, jutro szkół średnich. Na Wyspach dziś formalny początek Brexitu. Rząd Theresy May uruchamia w imieniu rządu w Londynie artykuł 50 traktatu lizbońskiego. To efekt referendum z czerwca zeszłego roku, przypomnijmy, w którym prawie 52% głosujących opowiedziało się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A na Malcie dziś początek dwudniowego Kongresu Europejskiej Partii Ludowej, na którym ma zapaść decyzja o zmianie w jej kierownictwie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Jacka Sariusza-Wolskiego na stanowisku wiceprzewodniczącego ma zastąpić Rafał Trzaskowski. Więcej w serwisach informacyjnych, także na polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy Państwa do obecności po drugiej stronie radioodbiornika. A Państwo, tak jak Pan Artur, zachęcają redaktorka Budzika. Panie Budziku, krótko i na temat nasz słuchacz. A przywalić dęciakami. No tak sobie pomyślałem, czemu by nie, tylko czy te dęciaki już gotowe, czy już się zmieściły tutaj wszystkie w studiu? No proszę się nie pchać, no naprawdę. Dęciaki, ciach, ciach. Się i troi, masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakasą kusa, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murłodando, wciąż okrągło jak prolik. Oboje to biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektrolik. Dziś 30 patroli na charytatywny stolik. Idzie pit, rap, bąbel, big bad nut, dobrej woli. Jan, fit, LZ, pan, Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie trudy, jemu temu, co mi to odda. Energia jak bumerang, wyrzucony z okna. Jak telegazeta trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ile ja tobie trytyjem o temu, co mi to odda. Energia jak bumerang wyrzucony z okna. Jak telegazeta trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ze specjalną dedykacją dla pana Tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Mamy baby Jan, Fideluce i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. O, 18 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy przy porannym koncercie. A cóż dziś, między innymi w Rzeczpospolitej o tym, że już 42% skazanych odsiaduje wyrok i świadczy pracę. Można zrobić więcej, twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Na poczcie, przy sortowaniu paczek, produkcji okien, mebli i remontach, także jako kucharze w restauracjach czy opiekunowie w hospicjach. To niektóre z setek miejsc i zawodów, w jakich obecnie pracują więźniowie. Na tle innych krajów skuteczność zatrudniania skazanych jest stosunkowo wysoka. Pozytywnie oceniamy wysiłki służby więziennej w celu utrzymania i zdobycia nowych miejsc pracy dla skazanych, mówi Rzeczpospolitej Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. Izba zbadała zatrudnienie w latach 2014 do marca ubiegłego roku, kontrolując Centralny Zarząd Służby Więziennej, 6 okręgowych inspektoratów i 12 zakładów karnych oraz aresztów. Więzień zarabia na siebie, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu o tym, że im więcej gromadzimy danych cyfrowych, z tym większą radością przejmują je organizacje przestępcze. Zorganizowane grupy cyberprzestępców dysponują najlepszymi technologiami, co skutkuje coraz większą liczbą udanych ataków. Tymczasem firmy przeciwstawiają się im. Rozwiązania stworzone lat 80. Są to przede wszystkim programy antywirusowe i zapory ogniowe. Używa ich odpowiednio 93 i 89% podmiotów. Tylko co ósma spółka ma odpowiedni plan i zespół, by sprawnie koordynować działania w obliczu zagrożeń. O szkole przetrwania w cyfrowym świecie dziś Puls Biznesu i w tej gazecie także o tym, że Państwowa Inspekcja Pracy wcześniej niż planowała sprawdzi zasady zatrudniania w agencjach ochrony. To skutek licznych skarg. Mimo pozytywnych zmian przyjmowanych w ostatnich latach przez parlament, jeszcze nie wszystkie uprawnienia inspekcji pracy zapewniają oczekiwaną skuteczność jej działania, w tym zwłaszcza prowadzonych kontroli. Jak ocenia to Rada Ochrony Pracy działająca przy Sejmie, według niej w tym obszarze wciąż potrzebne są zmiany. Stawki i umowy na celowniku inspekcji pracy, o tym dziś Puls Biznesu. To jeszcze dziennik, a w dzienniku czerpie perwersyjną przyjemność z perwersyjnych zachowań. Profesor Balcerowicz ostro o szefie MSZ i MON. Był minister finansów nie zostawia suchej nitki na działaniach dwóch ministrów. Dochodzące akty oskarżenia reżimu PiS, tak mówi Leszek Balcerowicz. O tym dziś dziennik. A więcej z prasy, z pierwszych stron gazet już za godzinę, z tej części co dziś więcej w publikatorach. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z nami. No oczywiście ptasi koncert, bardzo przyjemny, chcielibyśmy, by trwał w nieskończoność, ale także myślimy o tym, że przecież już za moment wschód słońca. Ale nim te pierwsze promienie dotrą do nas, to oczywiście możemy określić tę część już prawie dnia mianem, że dnie je. I w tytule właśnie kolejne nagranie. To już teraz 21 minut po godzinie 5:00. Urszula. Yeah. No, przyznam szczerze, że może i troszeczkę naciągane to, że dnieje, choć spoglądając w kartkę z kalendarza i obserwując niebo, wydaje mi się, że już za niecałą godzinę, tak 18 minut po godzinie 6, to już będzie pozamiatane, już po wschodzie słońca. 25 minut po godzinie 5. Przyjmujemy, że teraz dnieje. Przyjmujemy także do wiadomości, że 29 dzień marca przed nami, ale nim na dobre rozkręci się nowy dzień, my przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1919 roku dwie wyprawy badawcze zaobserwowały całkowite zaćmienie Słońca. Tym razem potwierdziły, że światło dalekich gwiazd, mijając nasze Słońce, ugina się. Było to poparcie dla teorii względności Einsteina, który przepowiedział, że grawitacja oddziałuje na energię tak samo jak na materię. 87 lat temu miała miejsce premiera pierwszego polskiego udźwiękowionego w kraju filmu Moralność pani Dulskiej, rok 1930. 80 lat temu zmarł Karol Szymanowski, kompozytor, twórca m.in. symfonii, oper, utworów fortepianowych, skrzypcowych oraz pieśni. 13 lat temu NATO powiększyło się o 7 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Rok 2004. Tego samego dnia, także 13 lat temu, Irlandia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła całkowity zakaz palania tytoniu w miejscach publicznych, także w pubach i restauracjach. Jeszcze jedna data. 11 lat temu zmarł Lesław Bartelski, pisarz, prozaik i eselista, oficer pułku AK Baszta, uczestnik Powstania Warszawskiego. Dziś 11. rocznica jego śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarium, no, pamiętając rzecz jasna o wszystkich, którzy z samego rana, nazwijmy to, uprawiają jogging. No tak jak pani Ania, choć wprost tego nie nazywa, w Gliwicach zimno, choć czuć, że na termometrze 6 stopni, ptaki śpiewają, gwiazdy widać, znowu trzeba będzie biec na autobus. No to wszystkim biegającym z samego rana na autobus i nie, na urodziny Wangelisa, 74. zresztą już teraz. Rydwany ognia.

Ależ państwa wzięło na zwierzenia, no ale rzeczywiście przy takim nagraniu i przy tak niezwykłych artystach to chyba każdy ma jakieś osobiste wspomnienia. Pani Agnieszka z Lublina informuje, że ciemno jeszcze, ptaki już śpiewają, 8 stopni w Lublinie, w starym telefonie. Pani Agnieszka miała kiedyś ustawiony dzwonek, właśnie Always Look. Dzień dobry pani Agnieszka, to stary telefon, proszę się nie denerwować, nie odbierać, nie odbierać, nie odbierać, ale odbierać te nasze sygnały, mam nadzieję także pozytywnej radości urodzinowej, bowiem dziś Eric Idle, brytyjski aktor, członek grupy Monty Pythona, kończy 74 lata. Ten sam rocznik co Vangelis. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tym, że Bobby Kimball, muzyk, wokalista Toto, kończy 70 lat. Gdyby państwo mogli zostawić wolumę, że tak się wyrażę, na tym samym poziomie, to będzie nam bardzo, ale to bardzo miło. Oj, widzę, że tam ktoś na Dolnym Śląsku przyciszył sobie. No nie, nie, nie. Może jednak troszeczkę tam jeszcze głośniej. O! A i na Warmii, Mazurach też tam... A nie, nie, przepraszam, to tak źle usłyszałem. No to pozostawiamy wolumę na tym poziomie. Już nie przeszkadza. Za 24 minuty 6. I hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. tato w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Na dzień dobry, pani Bożena podpowiada dzisiejsze święto. To łatwiutkie, dzień metalowca i metalowcy. Proste. Proszę jutro, panie Budziku, się postarać. Jutro dzień pośrednika w obrocie nieruchomościami. No może znajdziemy jakieś nagranie właśnie, jeśli chodzi o ten obrót. Obrót sprawy u pana Stefana jest taki, że pan Stefan podpowiada z kalendarza świąt osobliwych różne wydarzenia, święta, dni i tak dalej. Jakoś szukamy koincydencji. No dziś pan Stefan nie znalazł, ale tak się zastanowiłem przez chwilkę. Ponoć dziś dzień liczenia płytek oraz Światowy Dzień Koperty. Kto to wymyśla? Dzień liczenia płytek, Światowy Dzień Koperty. Pan Stefan twierdzi, że nic się nie łączy. Tak sobie pomyślałem, że przecież koperta może być głęboka i ta położona na parapecie też może być płytka. Więc jednak może coś jest, jakaś ta właśnie ta zależność. Pani Agnieszka chyba ma w genach zbyt późne poranne wstawanie, potem wszystko, biegusiem i do pracy. Gorąco pozdrawiam i takiego sprawnego szykowania się do tejże pracy życzymy. Pan Wojtek za to za bardzo spać nie mógł. Wczoraj wieczorem robił późne interwały. Późnym wieczorem robił interwały. No i będą, że i późne interwały. Na dzień dobry także od pana Andrzeja z okolic Ryk, ale co prawda teraz w okolicach Elbląga o tym, że 2,5 stopnia i jeśli chodzi o te biegi krótkodystansowe, to trzeba uważać w Elblągu mgła na 400 metrów. Także właściwie na te 400 mety nie widać. Pani Marzena podpowiada, że przy budziku znakomicie czyta się książki. Jesteśmy pełni podziwu naprawdę o tej godzinie jeszcze przy budziku. No staramy się jak możemy, by państwo nie zasnęli, także nad książką się obudzić o tej godzinie w przysypanym książką, a tu jeszcze do pracy trzeba się szykować. No jakkolwiek. Za 18.06. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Teraz The Stranglers, bowiem dziś Dave Green Field, klawiszowiec formacji, kończy 68 lat. Również wszystkiego dobrego i również zachęcam państwa do tego, żeby tę gałeczką taką wolumę troszeczkę w prawo może. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. 14 minut pozostało do godziny 6. Na 5.30 klient do garażu miał przyjechać. Panie Budziku, melduje, klient przyjechał. A w jego samochodzie co? Trójka. To ja rozumiem. Ukłony dla pana słuchacza i dla klienta również. Pan Grzesiek, biegacz, zastanawia się, jak pan Budzik przeżył zmianę czasu. Toż to po zmianie czasu na stare pieniądze, to wstaje pan po pierwszej starego czasu. Chyba. Tak, nie chyba, panie Grzegorzu. Ale musiał pan przypomnieć. No i w tym momencie już naprawdę poczułem się jakoś tak senny, niedobudzony. Nie, rzeczywiście wstawanie po godzinie pierwszej. No, tak to wygląda, ale już przestawiamy się na czas letni. Zdaje się, że ma być z górki. Pozdrawiam ekipę Budzika w blokach startowych. Pan Mirek z Glasgow już gotowy. Na dzień dobry także z nami pani Agnieszka, która robi głośniej i prasuje. Dodaje pani Agnieszka, robię głośniej i prasuje, sąsiedzi mnie zabiją. Ja wiem, co sąsiedzi mają do pani prasowania. Ja bym tam nie przesadzał. Kolejna data już ostatnia w muzycznym kalendarzu. 38 lat kończy dziś Gutek Piotr Gutkowski, wokalista zespołu Indios Bravos. Słońca, lubię deszczowe letnie ranki i lubię, kiedy mróz mnie kąsa. I lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi i lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach i lubię bywać w gwarnych miastach. I lubię to. Bo ja lubię to, ja, lubię to, ja, lubię to, ja, lubię to, lubię to. I lubię te, kiedy się dąsasz. Lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość lubię. Wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to. Ja. lubię to, pan Jacek podpowiada, na śniadanie jaja też lubię jaja. Bardzo dziękujemy. Indiosz, brawosz urodzinowo w muzycznym kalendarzu na budziku za 9 minut 6. Państwo podpowiadają, między innymi pan Maciej oraz pan Tomasz w nawiązaniu do dzisiejszego dnia metalowca. Aha, Paździsław jeszcze jest metalowcem, nie tylko z zawodu, no to pozdrawiamy wszystkich, którzy to lubią mocniejsze uderzenie. W nawiązaniu do piosenki z dnia metalowca, jutro nasza słuchaczka pani Bożena zadała takie zadanie domowe panu Budzikowi. Dzień pośrednika w obrocie nieruchomościami. To proszę się wykazać jutro. No i panowie, pan Maciej i pan Tomasz podpowiedzieli, cóż to może zagrać fantastycznie na jutrzejszy dzień właśnie tym, że pośrednikom w obrocie nieruchomościami. Mamy taką piosenkę i nie zawahamy się użyć jej jutro. Tym goręcej zachęcamy do pozostania z nami przez cały czas. I gdyby państwo jeszcze w międzyczasie popracowali, może położyli się spać, jutro z samego rana wstali, to w budziku do usłyszenia ta właśnie propozycja. Sygnały między innymi także od pani Agnieszki. Bardzo dziękujemy w drodze do pracy, od pani Jasi także, że już się szykujemy. Państwo Asia i Mikołaj do roboty. Dziś także urodzinowo. Syn kończy 16 lat. Wszystkiego co najlepsze państwu życzymy. Urodzinowo również. Sygnały w środę 29 marca w budziku, ale także w porannej audycji. Gorąco zachęcamy do pozostania z nami do tejże korespondencji, także po godzinie 6. Słońce obudzi się właśnie po 6, zajdzie po 19, no a dzień potrwa prawie 13 godzin. Dziś imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona. No to nie dość, że dzień metalowca, metalowiec to jeszcze także i pan Zenon i pan Zdzisław obchodzą swoje święto. Wszystkiego, co najlepsze urodzinowo, świątecznie, metalowo. Wszystkiego dobrego. 7 minut pozostało do godziny 6. Pięknie teraz Tadeusz Nalepa i Jam. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów słyszę twoje słowa, co są jak kochy na sen, na bardzo długi sen. Sam. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie, za wszystkie sygnały obudności po drugiej stronie radioodbiornika. Za 3 minuty o 6 serwis, po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Never wanna let you go. No, you made me feel alright.